비야 오래 비야 रौनक ही सारी तुमसे ही ओ छू लिया तूने लब से आंखों को मन थी पूरी तुमसे ही ओ तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनक ही सारी तुमसे ही ले चल मुझे कहीं